procházku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Před 100 lety v jinačí době. U narýšů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z okén voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910 a za domem by tekla řeka. Vidím to jako nešťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I trzymajcie kciuki, bo na żywo. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. 3. miesiąc gęby w krąg ponure. Chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko, nartrzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, leć nie zgaśniesz. Połamany będziesz do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. Powlezę na komin na wysoki, niech kapią się kapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, że to leży, zrobią krzyż mi z dykty lub z pasierzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak kinie leży w glinie. Gapi taki truchło w dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To w aptece kupię cyjankali, by choć krewni na mnie zaplakali. Jak ten napój sobie zgolne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia świnta. Lecz pewności brak przez te podróby, że ten lek przywiedzie cię do zguby. Chcesz być martwy i wreszcie happy, żyjesz bez nerek, a nawet ślepy. To wlezę sobie na torowisko, będą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna gdzie do Pragi, a ja w kostnicy będę nagi. Głupisz, synku, głupisz absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie umie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, a post, mandat za postój każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę, raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi widzie na oblicze. Ręce ci drżą jak upijaczyny, si to zrobisz z usznej małżowiny i przez ten huk z ruśnicy, Pawle, nie usłyszysz ziarka nochawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by wreszcie mnie mógł grabarz zaorać. Co zrobić za sranym mym żywotem, coś mi dali, nie chcesz wrąc z powrotem. život maj zasrany, ty matole, či se čuj, že tam čoň dá dole, žuč v kořálky, fajky i kvenkaně, potož mám patřeňa z kůry na ně. Život máš zasrany, ty matole, češe čů, že tam čoňž dá dole, žuč kořály, fajky i kvenkaně, potož mám patřeňa z kůry na ně. Na na na na na na. Tak było na urodzinowym koncercie trójkowym. 56. urodziny przyjechał do studia imienia Agnieszki Osieckiej świętować z nami Jaromir Nochawica. Jego fantastyczni muzycy Paweł i Robert. Niezapomniane to były chwile. Do tego koncertu, do wydarzeń, kiedy już pożegnaliśmy się ze słuchaczami trójki, na pewno jeszcze na naszej antenie wrócimy. No a dziś Cieszyńska i Czarna Dziura. Trzymaliśmy kciuki na żywo. Udało się. Jaromir Nochawica także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tym razem trafiła tam tytułowa piosenka z jego najnowszej płyty. Poruba. Poruba po ranu je plná malých pionírů. Poruba po ranu je plná malých pionírů. Poruba po ranu je plná malých pionírů. Poruba po ranu je plná malých pionírů. Poruba po ranu je plná malých pionírů. Jaromír Nohavica, náš speciální gost 56. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. A to tytułowa piosenka z jego najnowszej płyty Poruba. W zestawie nowości jest tych utworów sporo, jak co tydzień Państwo sprawdzają. Kiedy lista się kończy o 22:00 na stronie Polskie Radio Polu Kośnik Trójka, na stronie listy przebojów pojawia się zestaw nowych propozycji. Wśród nich jest także i ta piosenka Jaromira Nohawicy. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, nowa muzyka, a za chwilę gość w studiu. Siedzenia, odleżenia, jeszcze nigdy się nie zmienił świat. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem w niepewności stan. Odpowiedzi, wypowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta, wieczór się mieni jak kalejdoskop, tańczył w kolorach szkół. Czas na rad. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta, wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Rusz się z domu, bo przecież jeśli nie tobie proponować mam za marzenia, za spełnienia, może jeszcze nie ominą nas. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem niepewności stan. Odpowiedzi, zapowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta, wieczór się mieni jak kalejdoskop, tańczy w kolorach szkół. Czas na raut. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta, wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Krzysztof Napiórkowski jest gościem Trójki. Krzysztofie, witaj, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Mamy ze sobą twoją płytę. Tytuł od razu najpierw wyjaśnij. Chociaż jak tak słuchałem tej płyty kilka razy z rzędu, to dla mnie to tytuł był oczywisty. Bo to jest album... Ty raczej kojarzysz się z graniem akustycznym, czy nie? No nie wiem, czy tak szczerze mówiąc sam siebie nie kojarzę, żebym grał tylko na instrumentach akustycznych, ale rzeczywiście najwięcej chyba na fortepianie nagrywałem. No a ten tytuł Semi Electric jest taki międzynarodowy, bo w każdym języku właściwie jest zrozumiały, na czym mi zależało, bo na płycie grają też muzycy ze Szkocji. Aha. No i ta komunikatywność tutaj jest dosyć istotna, ale właściwie to wymyśliłem najpierw ten tytuł, który jest taki nie do końca, że tak powiem, przeze mnie lubiany w sensie lingwistycznym, bo to jest taka powiedziałbym, hybryda językowa, ale no on odzwierciedla jakby tą ideę, którą chciałem zaprezentować, czyli właśnie granie takie nie półakustyczne, bo też byłem namawiany, żeby nazwać właśnie jakoś tam półakustycznie, ale właśnie nie, bo to jest płyta właśnie w połowie elektryczna dla mnie i tak ją wymyśliłem i tak no, zostawiłem już ten tytuł, bo on po prostu jako jedyny z tych, które przychodziły mi do głowy, odzwierciedlał jakby tę moją ideę. To jest 13 piosenek, dwie, tak dobrze widzę, trzy są w wersjach nowych. Powiedz najpierw kilka słów o tych utworach. To są utwory z mojej debiutanckiej płyty, która dokładnie 10 lat temu się ukazała. Od tego czasu wydałem to jest moja szósta płyta od tego debiutu. No i no w międzyczasie te piosenki po prostu wówczas napisane przeze mnie jako takiego 20-parolatka no, nabrały innego wymiaru takiego koncertowego, bo z zespołem, z którym nagrałem, wykonujemy ten materiał no już ładnych parę lat, więc one nabrały zupełnie innego charakteru i za namową bardziej właśnie kolegów niż moją postanowiliśmy się je zarejestrować w takich nieco świeższych aranżacjach. To posłuchajmy, jak to brzmi. Optymistycznie, wersja 2018, Krzysztof Napiórkowski z płyty Semi Electric. Jeśli cię zdarzeń bieg na stromą drogę zaprowadzi i nie będziesz wiedział jak sobie z tym poradzić, nie czekaj, nie narzekaj, nie oglądaj się wstecz, tylko idź, czekaj, tylko idź, czekaj, tylko idź, czekaj. Jeśli cię jakiś drań w puste pole wyprowadzi i nie będziesz wiedział jak sobie z nim poradzić, nie czekaj, nie narzekaj, nie oglądaj się wstecz, tylko idź, czekaj, tylko idź, czekaj, tylko idź. nowa, odświeżona wersja utworu Optymistycznie Krzysztofa Napiórkowskiego, który jest gościem Trójki. Piosenka sprzed, ile mówiłeś, lat 10 mniej więcej, tak? Znaczy piosenka ma więcej lat, nawet, ale nagrana 10 lat temu. Znaczy w twojej pierwszej wersji, która była tak bardzo niedoskonała, bo nie było jeszcze takich dobrych warunków do nagrywania, no i też umiejętności realizacyjne, produkcyjne nie były takie rozwinięte jak powiedzmy dzisiaj. To teraz skupmy się na tych nowych utworach. To no są... właśnie, bo to premiery są przede właśnie, wszystkim na tej płycie. To są przede wszystkim twoje piosenki autorskie w całości, czyli muzyka i słowa. Najpierw jednak chciałem cię spytać o piosenkę Jasny, bo do niej słowa napisała Joanna Kondrat. Właśnie, Asia Kondrat kiedyś dała mi ten tekst i ja napisałem do niego muzykę i ta piosenka została nagrana też już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale no nie do końca została nagrana zgodnie z intencjami kompozytora, czyli moimi, ale byłem wtedy daleko poza w ogóle tutaj Polską i muzycy nagrywali ten materiał w studiu i po prostu piosenka, która miała być taka żywiołowa, po prostu do przodu została nagrana jako ballada. Jako no, ciemny, a nie jasny. No i nie mogłem się z tym może nie ciemny, ale nie mogłem się z tym przez lata pogodzić, że po prostu no, nie zabrzmiała tak, jak sobie tego życzyłem. W związku z tym postanowiłem ją nagrać w swojej interpretacji. To znaczy, nie wiem, czy można swoją muzykę nagrywać w swojej interpretacji, w każdym razie... Czy w jakiejś innej można. W każdym razie właśnie w swojej wersji. Dobrze, to tak to brzmi. Jeśli pozwolisz, posłuchamy sobie raz jeszcze tego utworu. Tak, bardzo lubię ten utwór, bo on po prostu daje taką fajną energię. Zatem słuchamy Jasny z nowej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego. Chyba dlatego, że jest na 5. Po grozę Krzysztof Napierkowski jest gościem Trójki. Rozmawiamy o nowej płycie Semi Electric, która swoją premierę miała dokładnie tydzień temu, 6 kwietnia. Powiedz kilka słów, może więcej o tych piosenkach, tych ściśle twoich autorskich. Jak to było? Zbierałeś je długo, napisałeś je szybko? Jak wyglądał proces powstawania tej płyty? Proces powstawania tej płyty wyglądał w ten sposób, że ona powstała w zasadzie bardzo szybko, bo nagraliśmy ją we wrześniu, w zasadzie w ekspresowym tempie 4 dni studyjnych. No oczywiście ja później jeszcze pracowałem nad tym troszkę w domu. Byłem też właśnie w Edynburgu, gdzie nagrałem moich przyjaciół Szkotów, ale piosenki pisałem oczywiście wcześniej i wspomniany wrzesień to już był moment, kiedy ja miałem już wszystkie nuty wydrukowane i przygotowane dla muzyków i to był ten moment jakby rejestracji, no ale piosenki powstawały dużo, dużo wcześniej. Niektóre są takie zupełnie sprzed powiedzmy kilku lat, a niektóre są całkiem nowiutkie, napisane dosłownie 2 tygodnie przed nagraniem. No, mam taką, może nie zasadę, ale zastosowałem, że połączyłem trochę właśnie na tej płycie stare z nowym, stare trochę odświeżone, to pośrodku sprzed kilku lat jakieś piosenki, które wpadły w tak zwanym międzyczasie na mój warsztat, no i kilka zupełnie takich świeżych, no i dało to taki efekt, jaki dało myślę, że nie najgorszy. A jak jest z tymi utworami, ze słowami Dylana Thomasa i przekładami Barańczaka? To też jakoś odczekało w szufladzie? Tak, to odczekało w szufladzie jakiś czas, bo pierwotnie chciałem to nagrać właśnie gdzieś daleko na Wyspach Brytyjskich, ale pomyślałem, że w sumie no nie będę czekał ileś tam lat może, zanim będę mógł to nagrać, więc postanowiłem po prostu nagrać to w przekładach Stanisława Barańczaka. No i tak też powstały te piosenki właśnie. Z powodu tego, że nie chciałem po prostu czekać na jakiś bardziej dogodny moment, uważam, że ten był akurat w sam raz na te piosenki. Też tak myślę. Widzę dziś Chłopców lata, teraz jeśli pozwolisz. No, to moja ulubiona historia. No znowu trafiłem. Krzysztof Napierkowski jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Słuchamy jego płyty Semi Electric. Widzę dziś chłopców lata w upadku, jak czerpią z ugorów złoto dziesięcin, jak nie dbając o żniwa zamrażają gleby, choć w ich upale gna zimowy potok. Mroźnych miłości spraszają dziewczyny i w swych przypływach topią statki pełne jabłek. Ci chłopcy światła w swoim szaleństwie sprawiają, że piący kwaśnieje, śnieżnych kryształków dłonią dotykają w ulach, choć w słońcu biegną lodowate nici. Zwątpień i mroku oni karmią nerwy, a znamienity księżyc jest zerem w ich próżniach. Muzyka. Widzę, że z chłopców wzrosną mężczyźni, nicości wytarty. Nasiennym torę lubo chwacą powietrze, skacząc z jego skwaru kanikularnym pulsem prosto z serca. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Wdziera się w ich gardła. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Krzysztof Napiórkowski, Widzę dziś chłopców lata. To jest twoja muzyka, słowa Dylan Thomas, przekład Stanisława Barańczaka. Premiera płyty już za tobą, koncerty szykują się? Koncerty się szykują. Za kilka dni pojawimy się w Krasnym Stawie. No, aż tak szczegółowy harmonogram jest na stronie internetowej. Moje dziewczyny, które zajmują się impresariatem, pracują nad koncertami, więc na pewno będziemy grać. Grać będziesz z? Będę grał z moim zespołem, z którym pracuję już od kilku lat i tutaj pozwolę sobie kolegów moich zacnych przedstawić. Na gitarach Kacper Stolarczyk, na basie Maciej Magnuski, na skrzypcach Mateusz Pliniewicz, na saksofonach Szymon Kamykowski, na perkusji Daniel Kapustka. A wśród gości na tej płycie, którzy być może na koncertach no nie będą się pojawiać, bo mieszkają daleko stąd, ale muszę też o nich powiedzieć, bo wnieśli fajny taki szkocki akcent do tej muzyki. Claire Campbell na takich szkockich skrzypcach, na które Szkoci mówią po prostu fiddle. Drugi skrzypek to Andrew Gibb. I jeszcze jest Norman McKee, który gra na takim szkockim bandeonie nazywanym przez niego po prostu box. Box, pudełko. Tak. I tak wygląda to troszkę jak tak, pudełko, to jest taki prawda? Malutki akordeonik, mm-hmm. Bez klawiszy, tylko z guziczkami. Tę płytę ze mną współprodukował Bartłomiej Magdoń, który też tutaj odcisnął swoje piętno, swojego niesamowitego ucha i takiej niezwykłej czujności, ale też serdeczności w stosunku do tej muzyki, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Krzysztof Napiórkowski, nowa płyta Semi Electric. Zapraszamy na te koncerty, które pewnie można odnaleźć na twoich stronach internetowych. Wszystkie terminy, gdzie i kiedy ta muzyka na żywo zabrzmi. Tak, zapraszam do po prostu posłuchania tej płyty, bo jest to taka płyta, która też sprawiła mi bardzo dużo radości i po prostu zapraszam, żeby po prostu ją posłuchać gdzieś tam w internecie, czy może od kogoś pożyczyć płytę, bo naprawdę jest to taka muzyka, z którą bardzo chciałbym się podzielić z słuchaczem. Przekracza prędkość. za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok, już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Nigdy nie wrócę, nigdy nie wrócę do tego miasta. W którym poznałem ciebie. Nigdy nie wrócę. Tak się zaczyna nowa płyta Krzysztofa Napiórkowskiego. Album nosi tytuł Semi Electric. Koncerty będą, tak, 20 kwietnia chyba ten najbliższy, ale wszystkie szczegóły na stronach internetowych poświęconych artyście. Proszę tam je odnaleźć. A za chwilę w studiu kolejny gość. Hey, what a day. It feels like heaven, I am free, completely stray. On my way to find myself in paradise, I'm flying high. Can't bring me down, no, I'm on cloud nine. Mm-hmm. Oh, look, I'm a prince. I'll throw a ball, let's have some fun. Anyone to join me in my happiness? I put on my crown, the whole world is spinning around. Only one time, only one shot, only one life. It's been always in my brain to be crazy. Eyes get hazy, let's get lazy. Anyway, only one time. what a sight. She enters now and my heart's beating so fast. I must try to get close and make her queen just for this night. Oh, she looks back to give me the sign of her time. W trójkowym studiu gość, jak zwykle z piątku na sobotę, nie tylko słuchamy muzyki, ale także o niej rozmawiamy. Bardzo się cieszę, że udało nam się nareszcie spotkać. Marcin Kajper, witaj, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Marcin Kajper, debiutant. Debiutant, no nie taki debiutant, bo... ale płyta, płyta jako płyta twoja, no jest tak. Pierwsza. To moja pierwsza płyta, rzeczywiście. W końcu postanowiłem nagrać swoje utwory. Mhm. To, co mi w duszy grało od zawsze, od jakichś 10 lat. No i wszystko się sprowadziło do tego, że nagrałem płytkę, zaprosiłem kolegów, z którymi na co dzień gram, z którymi wiążę jakieś wspomnienia z lat młodzieńczych i tak dalej, i tak dalej. Napisałem te utwory i tak wyszło, no i jest. Już myślę o drugiej płycie, także to nie jest, że spocząłem na laurach. W moim przypadku to jest tak, że ja poznałem cię przy okazji spotkania z Marcinem Pędowskim, z jego, też to była jego chyba pierwsza płyta wtedy. Tak jest, no, mój ulubiony basista obecnie. Gramy razem co tydzień na jam session w Harendzie. No i znamy się od kilku lat. No i Marcin również zaprosił mnie na swoją płytkę i pracowaliśmy nad jego płytą chyba 2 lata. to był długi okres czasu, bo oczywiście, jak to wiadomo, muzycy cały czas w trasie, cały czas nie mogą się spotkać. Nagrywaliśmy po nocach, siedzieliśmy w studiu i tak dalej, i tak dalej. Także no, z Marcinem było bardzo przyjemnie. No i płyta okazała się rodzynkiem. Tak, bo Marcin jest wielkim fanem starych instrumentów. To mu się nie zmieniło wciąż? Nie nadal zmieniło kolekcjonuje, się. Tak? Cały czas są Jolany i Defile, gitary stare i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ulubiona jego basówka Fender Jazz Bass zawsze jest na pokładzie. Pozdrawiamy przy okazji tak Marcina. A nie wiesz, czy planuje coś nowego płytowego? Ja wiem. Wiesz. No, właśnie no siedzimy opowiadaj. I nagrywamy. A, będzie nowa płyta? Tak, Marcin nagrywa nową płytę. Już większość materiału jest nagrany. Teraz to jest tylko dopieszczanie. Ostatnie solówki, ostatnie jakieś instrumenty, których jeszcze brakowało. I również czasem do niego przyjeżdżam z jakimś delikatnym fletem i nagrywamy klimatyczne rzeczy. Także będzie w podobnym stylu. Nowe utwory. Bardzo chyba będzie się podobała. Mam nadzieję. Ja też mam nadzieję, że będzie nam się podobała nowa płyta Marcina Pędowskiego, ale dziś spotkaliśmy się po to, aby rozmawiać o twojej płycie numer jeden, zresztą taki ma tytuł, no i też posłuchać muzyki z tego albumu. Przyznaję, moje ulubione trzy, to są po kolei na tej płycie, wiesz, St. Martin Street, All the Way Down i Our Favorite Day. No to może przy siódmym się zatrzymamy teraz, co? Our Favorite Day. Tak jest, Marcin Kajper, no z debiutanckiej płyty, nie ukrywajmy tego faktu. Disco. Tak brzmi muzyka z płyty Marcina Kajpera, numer 1. Marcin Kajper jest gościem Trójki. To teraz cię namówię na to, abyś w kilku słowach przedstawił swoich kolegów, bo to plejada znakomitych muzyków, którzy tu pojawili się na tej twojej płycie. No dobrze, no to cóż, rozmawialiśmy już o Marcinie Pędowskim, tak. Także to basista, wiadomo, mój ulubiony i tak dalej. Potem pojawił się Zdzisław Babiarski na klawiszach i to jest mój taki... Ulubiony klawiszowiec? Ulubiony klawiszowiec. To jest tak w ogóle na tej liście pewnie, że to są sami ulubieni instrumentaliści. Tak. Zdzisia poznałem na kontrakcie statkowym. O, pewnego razu miałem takie wydarzenie. Przez 9 lat byłem statkowiczem tak zwanym. I pod koniec mojej kariery statkowej Zdzisiu się pojawił u mnie w zespole. No i nastąpiła wielka miłość między nami, instrumentalna oczywiście, muzyczna i tak dalej. Także Zdzisiu Babiarski, klawisze, totalnie mój ulubiony muzyk, klawiszowiec. Tak, no to tyle o nim. Potem mamy Waldka Franczyka, którego znam od 23 lat chyba, mniej więcej. Czyli od przedszkola gdzieś, tak?